राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 25 नवंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कोलायत में हुआ। राम। बहुत बार बात कही है, बार बार कहते हूँ और फिर भी जिये जीते कहना ये भी कि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म में भी सत्संग का मौका बहुत कम मिलता है। जैसे 84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य जन्म है, ऐसे मनुष्य जन्म में भी सत्संग का मौका बहुत कम मिलता है। कथा, सत्संग, वार्ता, कीर्तन ये कम मिलते हैं। उन कम मिलने वालों में भी असली बातें मार्मिक बहुत कम मिलती है। इन बातों को आपको भी अनुभव होगा, मेरे को काफी अनुभव है। क्यों, मेरे को व्याख्यान देते बहुत दिन हो गया है, फिरते हुए घूमते हुए भटकते हुए तो देखा है मैंने, असली ठीक मर्गी असली असली बातें मिलती नहीं है। मेरे को तो अच्छी अच्छी बातें मिल रही है, अब मिल रही है, अब भी अच्छी अच्छी बातें मिलती है, नई नई डंगरी। तो ऐसी बातें दुर्लभ है, तो ऐसी बातें मिल जाए कि जीवन है वो शुद्ध स्वतः है। ध्यान देकर सुनना, आप थोड़ी बुद्धिमानी बात है, फिर भी सरल कहूंगा, ऐसा विचार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश साक्षात होते हैं। कई उद्भिद जैसे कई भेद है, तो सबके सब जीव परमात्मा का अंश है। और वो अंश होते हुए अमल शब्द आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है तभी तो अनेक जनों में घूमता है। अगर अविनाशी हो तो शरीर के साथ ही विनाश हो गया, दूसरा जन्म किसको होगा? तो अविनाशी होने से स्वर्ग पाताल कई लोगों में घूमता रहता है। ये अविनाशी है, चेतन है और अमल है, अमल मतलब मल नहीं है, दोष नहीं है, और सुख राशि है। राश होता नहीं धान का ढेर जो राश अभी बोल, इस तरह से ये सुख राशि है। तो ये अमल मल रहित है, तो इसमें स्वतः ऐसे जीव मात्र शुद्ध है, परमात्मा का अंश है। तो वो जो शुद्ध बना है वो हरदम रहता है। आप निर्मल है, शुद्ध है, ये काम क्रोध लोभ ये अशुद्धियां है। लोभ आ गया, ठगाई कर ली, क्रोध आ गया, किसी को मार दिया, काम आ गया, व्यभिचार कर लिया, तरह से लूटपाट कर लेनी, दुख दे दिया, तो ये दोष आगंतुक है, मानो आने वाले जाने वाले हैं, वे सदा रहने वाले दोष नहीं है। तो दोष आगंतुक है, वे होते हुए भी अमल है, स्वतः शुद्ध भीतर में है। तो इसका शुद्ध होना स्वतः है, स्वतः स्वाभाविक। अभी आपसे पूछा जाए तो सत्संग सुनते समय कोई काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न मत्सर है न ईर्ष्या है न द्वेष है न दम्भ है न पाखंड है, कोई दोष नहीं है। तो निर्दोषता स्वतः है जीव में, दोष अपने बनाए हुए काम क्रोध लोभ दोष है, ये दोष अपने खुद के बनाए हुए हैं। इस बात से इनको दूर करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है कि अपनी बनाई हुई दोष की वृत्ति वो बना हटा लो। तो ये सहज सुख राशि है, सहज ही सुख राशि है, सहज ही अमल है, स्वाभाविक ही। तो ये जो शुद्धि है इस शुद्धि की निगाह रखनी है कि अब वही शुद्ध रखना है। ध्यान देकर सुनना बात, सत्संगी भाई बहनों को तो विशेष ध्यान देना है और भाई भी ध्यान दें, और उनकी आदत नहीं है ध्यान देने की, तो उसे भी कहना कि ध्यान देकर सुने इस बात को। अपनी शुद्ध है उसको सुरक्षित रखना है। अभी जो निर्मलता है अपने में, ये निर्मलता सुरक्षित रखने ज्ञान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बहुत सुगम बात, सरल बात है। कल्याण पर, परमात्मा की प्राप्ति पर अपना अधिकार है सबका। तू हमारी चीज है, भगवान हमारे हैं। तो ये अमलपना शुद्ध रखना है। ये क्या करना से, क्या करने से शुद्ध रहता है, तो ध्यान देकर सुना आप लोग। हम शुद्ध हरदम निर्मल बने रहे, पवित्र बने रहे, इसके लिए क्या उपाय है कि किसी में दोष ना देखें। ये उपाय, ना अपने में दोष कायम करे, ना दूसरे में दोष कायम करे। ये कामी है, योद्धी है, लोभी है, चोर है, जुआर है, ये ठग है, हिंसक है, ये घातुक है, कलकुशाई है, पापी है। ऐसे दूसरे को देखना, वो दूसरे में दोष रखना है। अपने मैं तो कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मोही हूँ, तो अपने में दोष स्थापन कर दिया। तो दोष ना दूसरे में देखना है, ना अपने में स्थापन करना। ये बहुत बढ़िया उपाय है। अपने में दोष ही मान लेना, दोष हो जाना है, ना दूसरे में दोष मानना है। ये बहुत बढ़िया ऊंचा श्रेष्ठ उपाय है। ऐसा नहीं मानना। एक संत थे, उस संतों ने ये पुस्तक में लिख आया है, सच्ची बात है। तो वो दोष के, तुम तो बड़े भले आदमी हो, तो उसने कहा कि आपने मेरे को भला कैसे कह दिया, मेरे में तो काम क्रोध लोभ आदि दोष है, आपने मेरे को भला कैसे कहा। तो संत ने उत्तर दिया कि भला इस वास्ते कहो, तुम भले बन जाओ, और भला मानू तो आप भले बन जाओगे। अच्छे संत पुरुष किसी को भला मानते तो भला बन जाता है, बुरा मानते बुरा बन जाता है। इस वास्ते संतों के पास रहने वाले सज्जनों ने बात कही है, मैंने सुनी है, तो इनके सामने किसी के दोष मत कहो कि वो आदमी खराब है। इनके मन में जस जाएगी वो खराब है, तो वो खराब हो जाएगा। ऐसी संतों से बातें मैंने सुनी है और कहा है, साधकों से जो साधन करने वाले हैं उनसे कहा कि तुम दोष दोषी मृत्यु करो। उसने कहा कि ये दोष है, उसे दोष है कि गजब करते हो, तुम साधु हो, अच्छे पुरुष हो, अगर दोष कायम कर दो उसे दोष बन जाएगा, दोष आ जाएगा, भावना दोषी मत करो। तो किसी में दोष की भावना करना ही बड़ा पाप है। तो दूसरा भी कोई दोष ये है नहीं, तो क्या देखना है, मूल में देखना है। मूल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, मल रहित है, सहज सुख स्वरूप है। ऐसे परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश उसमें देखना है। अरे भाई देखो तो भली दृष्टि से देखो, बुरी दृष्टि से क्यों देखो। देखना ही देखना है तो भली दृष्टि से देखो। किसी में मूल में दोष नहीं है, सबके सब परमात्मा के प्यारे हैं। रामायण में साफ कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं, मीठे लगो, अच्छे लगो, ऐसे प्रार्थना करो। तो दोष ना अपने में, ना दूसरे में दोषारोपण नहीं करना, क्योंकि मूल में निर्दोष है। अपनी दृष्टि रखो, दोष के ऊपर दृष्टि क्यों रखो। भले की तरफ दृष्टि रखो, भले भले उसमें भले की तरफ दृष्टि रखो। गुण दोष है दृष्टि दोष, गुण स्तूप है वर्धित, गुण दोष दृष्टि दोष है, और उभय वर्धित गुण दोष ने भगवान का स्वरूप देखना, यह गुण है। सोना उतात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखिए। गुण क्या है कि दोष गुण नहीं देगा, भगवान की स्वरूप देगा, साक्षात भगवान का है। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, सब परमात्मा का अंश है। सभी पापी से पापी कसाई भी, वो भी है अंश परमात्मा का। सांप है, बिच्छू है, कोयला है, जहरीले है, वो भी भूल में अंश परमात्मा का है। तो सब परमात्मा के अंश है, अच्छी दृष्टि से देखो। एक कहावत याद आ गई कि थे खाटू जाओ, खाटू जाओगे तो खाटू छोटोड़ी बडोड़ी, छोटोड़ी बड़े जासो, बडोड़ी जा छोटी क्यों जासो। तो इस तरह से देखो, तो गुण ही देखो, अवगुण क्यों देखो। अवगुण देखो क्या फायदो, अपने खराबी उन्हें खराबी, तो देखो दोष गुण देखो, भगवान का भगत है, बड़े अच्छे है। इस वास्ते माइयों में एक बात याद आ कहने के लिए कि थारी बहू है जो काम नहीं करे तो दुनिया में मत करो काम नहीं करे। रसोई बनावे तो अच्छी बनावे है, तो ये बात करो कि मारे भेजनी रसोई बहुत बढ़िया से बना जाना है, बहुत अच्छी बनावे है, इतने कड़े बनावे बोली जब बनावे तो अच्छी बनावे, अच्छी अच्छी बात तो कहनी बुझ भर नहीं कही। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है और कई हीरा कई पत्थर है, पर्दे हीरा भी है पत्थर भी है। इस वजह किसी का दोष नहीं कहना, ना दोष देखना तो आप निर्दोष हो जाओगे। दूसरे में दोष न दे, तीन बात है, दूसरे में दोष नहीं देखना और बुरा नहीं देखना, और बुरा ही चाहने नहीं किसी के, ना बुरा हो जाए नाश हो जाए सत्यानाश, ऐसा नहीं, किसी के बुरा चाहना नहीं और किसी को बुरा करना नहीं, किसी बुराई करनी भी नहीं। उमा संत गई है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, संतों का स्वभाव है मंद करने पर भलाई करते हैं। जिम कुठार चंदन आचरण, कुड़ा कुड़ा है वो चंदन काटता है तो चंदन को तो काटता है, चंदन उसमें सुगंधी दे देता, चंदन काटे हुए कुलाड़े में चंदन की गंध आ जाती है, तो वो तो काटता है और चंदन उसको सुगंधी देता है। तो अच्छे संत पुरुष होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं वो अपने अनिष्ट करने वाले इष्ट करते हैं। रावण ने विभीषण लात मारी, विभीषण ने कहा कि आप लंका दे दो, ये सीता जी दे दो और संधि कर लो, तो लात नहीं मारी। तो वो कहते तुम पितृ सुनाय भले ही मोई मारा, राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम भजन करो भगवान का शरण हो जाओ तुम्हारा हित होगा। तो वह लिखते हैं कि संत की ये बड़ाई मंद कर तो करे भलाई, तो आप लोग सत्संग करने वाले हो तो बुरा करने वाले के साथ भी भलाई करो, जिससे आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। तो एक बात ये विशेष याद रखनी है, अवगुण किसी का मत कहो, देखो ही मत अवगुण है तो आंख विषण, उन्हें ध्यान मत दो, वही सब तरह की चीज है। कहानी चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है और कई हीरा कई पत्थर है इनमें, तो क्यों पर्दा फाश करो तुम फाश इसमें तुम। तो ये बात है सदा की याद रखना, ये बड़ी दामी बात है। एक कहानी याद आ गई, थोड़ी कहता हूँ। एक बड़े सेठ थे, तो वहां एक पंडित आए, कहते पंडित जी महाराज बात सुनाओ। तो पंडित जी कहे बता टक्का लगे, मन पैसा यू मुफ्त बता नहीं मिल रहे, जैसे मैं कह दू जो नहीं मुफ्त मिले है रुपया लो लगाओ दो। तो सेठ ने कहा मुनीम से कि भाई इनको रुपया दो, तो 100 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया। तो कहा देखो जो छोटा आदमी हो और बड़े पद पर बैठ जाए तो छोटा मत करना, उसको बड़ा मानना, राजा बनना विचार करके करना, अचानक काम कर देना है वो धोखा होता है, इस वास्ते जो काम करना विचार कर करना। और क्या, एक बात 100 रुपया लगेगा, क्या सुनाया बताओ, क्या सुनाई बोलो, दो बात सुनाई कौन सी बताई बताओ। हाँ तो बड़ा मान रहा, और किसी गए किसी कर काम विचार करके करना, दो बार 200 रुपया लग गया महाराज। और पंडित जी बताओ, और बताओ टक्का पैसा लाओ, ऐसे थोड़ी मुफ्त मिल जाए। तो पंडित जी 100 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया, मैं ले लिया। कहा कि देखो मन जिसने फट जाए ना उसको विश्वास नहीं करना, पहले मित्र है फिर मन फट गया तो उसे विश्वास नहीं करना, फिर शत्रु रुकी हो कोई रोटी खानी शुरू करी, पहले सबसे पहले दूध पिया, बोलो कोई कह सकता है सबसे पहले दूध पियो, अब दूध जैसी चीज दूध ही पित बन जाए। इस वास्ते से बात न जाने अपने रहस्य की बात रखनी। तो क्या बात कही, तीन बात हुई, तीसरी क्या बात कही, मन फट जाए ना, हाँ मन फट जाए फिर विश्वास नहीं करना। ये तीन बात, तो तीन बात हो गई है, एक बात और ही गई। हाँ कर दफा, हाँ चौथी बात ये ठीक बताई, किसी का पर दफा इतनी बात उठी इन पर ही भूल जाए भाई माफ करना का, बोध हो गयो शरीर पूर्ण हो गयो, बोधी चीज काम कम दे। तो एक किले की पर्दाफाश नहीं करना, किसी को पर्दाफाश नहीं करना, ये चार बात। तो 400 रूपया दिया फिर मैंने कह दिया नहीं अब इतने चार ही, तो 400 रूपया दे करके और चार बातें खरीदी। बताओ थे कौन कौन चार होते हुए, चार बात बताओ, चार बात बता। नहीं नहीं नहीं वो तो कदने कदरी मारना मत नहीं बोलता मैं, व्याख्या नहीं चाहता, बात बताओ। छोटे को बड़ा बन जाए बड़ा ही मानना, छोटे नहीं मानना। अरे वहां विचार करना। तीसरी उसका विश्वास नहीं करना, और चौथी बात किसी का पर्दाफाश नहीं करना। याद रखियो चार बात, सुनो नहीं चार बात याद रखना। देखो 400 में मिली मैं मुफ्त सुनू था, एक पैसे बोला नहीं। 100 रूपये की बात सुनाओ थे सुनोगे नहीं, याद रखो हमारी फीस इतनी है, याद रखो यह हमारे फीस याद रखो। चारों बातें तो चारों बातें शेष काम करते करते वहां शेष के घाटा लग गया, दिवड़ा निकल गया, भेजती हुई तो वो मुनीम जी आया। उन्होंने कहा चलो मुनीम जी आप घर जाओ, अब काम पैसा कहाँ से लाए। मुनीम जी ने कहा कि तुम्हारा अन्न खाया है रहा हूँ, विपत्ति काल में छोड़ूंगा नहीं, मैं साथ में रहूंगा, कोई साथ में रहो। तो एक घोड़ा ले लिया, घोड़े पर शेष चढ़ गया, वो पैदल ही यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ भेजती होगी ना, कितनी इज्जत रौब से रहे तो उसे भेजती होती है, चलो दूसरे कहीं काम करेंगे। वहां चले साहब चले, तो बात क्या हुई कि एक गांव के बाहर ठहरे और मुनीम जी को कहा कि मुनीम जी घोड़े लिए दाना लिया, घास तो जरूर मिल जाएगा, दाना लिया और रसोई का सामान लिया, अब रोटी बनाएंगे खाएंगे। तो मुनीम जी गए लाने के लिए, ध्यान दे सुनियो, ध्यान गया तो वहां बात क्या हुई कि वहां का राजा मर गया, राजा मर गया, लारे बेटा नहीं था तो पंचायती पड़ी, राजा किसको बनावे, तो कोई सुलह हुई नहीं, संत नहीं उसे बनाए, किसको बनावे, किसको बिड़ो। अंत में ये बात कही कि सुबह जो शहर का दरवाजा खुले उसमें जो सबसे पहले आए उसको राजा बना दो, बातें हो गई। और मुनि जी जल्दी गए, दरवाजे खुलते पहले दरवाजे में ही बने, तो एक हथनी श्रृंगार की हुई थी, उसने हथनी उठाकर उसको हाथी पर बैठा लिया, ले गए वहां जाकर साहब को राजा राजा बनाते है। भाई मारे शेर तो अड़ी गए, क्या करा, राजा बन गया वो, वैसे राजा बना दिया, पोशाक फैला दी और गद्दी पर बैठा दिया, नगर बज गया, नौबत बज गई, महाराजा आ गया, राजा हो गया, राजा हो गया, राजा हो गया। शेर देखता रहे बहुत देर हुई, मुनीम आए नहीं, क्या बात है, भोजन अपना मिला रहा, घोड़े के भी दाना लाना था। तो फिर गए साहब, गए तो जाकर कह भाई मेरे कुछ घोड़ा है उसको दाना देना है। अरे तू ऐसे भटकता मेरा, आज एक नया राजा होया है, वो जवानी वहां बहुत देते है, वो नशा देते है, बहुत उत्सव उड़ रहा है, वहां जा क्या यहाँ करता है। तो वहां गए जाकर देखो मुनि जी बैठा राजगद्दी पर, देखा भाई ये तो राजा बन गया। तो याद आई बात कि छोटा भी बड़े पद पर जा, छोटा जी का अंदाजा घनी कमा राज महाराज शेर ने किया। अच्छा क्या बात है कि कोई काम धंधा मिल जाए साहब, क्यों शेर से काम धंधा है नहीं, कुछ छूटा हुआ था। कहते बोलो क्या है, कहते घोड़ों पर रख दे इनको। तो कहने कहा महाराज घोड़ों पर कोई आदमी नहीं है, 100-200-500 घोड़ा है, वहां ऊपर खास आदमी नहीं है, तो इनको घोड़ों पर रख दो। अब शेर को घोड़ों पर रख दिया, अब शेर राजी बजावे नमस्कार करे, तो छोटे को बड़ा मान, बड़ा हो गया तो बड़ा ही माना, कभी छोटे तू नहीं कहा, लोगों का आदि नहीं कहा कि मेरा मुनीम है, मैं शेर बात करी गई, कभी बात काम में ले लिया। अब वो काम करते करते कई दिन हो गया साहब, तो राजा की लुगाई मर गई, लुगाई मर गई, राजा लोग तो चाहते हमारी कन्या कहीं अच्छे ठिकाने चढ़ जाए, तो दूसरा ब्याह हो गया। बड़ी बड़ी हो गई कल्याण मुझे बड़ा ब्याह हो गया, बड़ा उत्सव हुआ। वह ब्याह होने पर फिर जो विशाल किया भी ठीक है, चलता रहा। तो चलता रहा तो वह जो थी रानी वो आचरण उस वक्त खराब है। राजा ने पता लगा, राजा कहते हमारे हमारे मालिक का है ये, उसे पहचान लिया। मुनि में खोदा हुआ वो खरीदा हुआ था, तो वो है। तो अब क्या किया जाए? तो विचार किया कि ये कैसे आया, किसने वो रीस कर ली जोर से कि ये लाया रुसाला, वो मेरे को अनुचित कहता है, मेरी ऐसे करता है ऐसा करता है। राजा को कहा उनको मराओ तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मरूंगा आप ही है। वो देखिया के देख लिया रहा, राजा कहेगा दंड देगा, इस वास्ते ये दूसरा लाएगा। वो राजा कहने लगा कि हमारा सेठ बड़ा सदाचारी, मैं बहुत वर्षों से उनके पास रहता हूँ, कभी खराब आचरण उसका मैं देखा ही नहीं, कैसे मानू। तो भाई यूँ नहीं कि भाई मैं राजा हूँ मुनि हूँ, साफ नहीं कही कि वो आदमी तो मैं जानता हूँ अच्छा है, कि अच्छा है तो अच्छी रखो, नहीं रखो मैं तो जाऊंगा, तो मरूंगी मैं तो। आप क्या अच्छा है हमारे साथ यूँ करे, वो तो बर्ताव करे, ऐसी ऐसी बात कहे मेरे से, मेरे कैसे कहते शेर से स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं तो अच्छी बात है, उन्हें को रखू था बहने को रखो, क्यों बोल समझे क्या बात फूट जाएगी, देख लिया है अब बुरी बात होगी तो मरने को बात कर। शेर ने कहा, राजा ने कहा ठीक है मरा देंगे, बात कह दी। अब बात कह देने बाद क्या करें, तो एक कसाई को बुलाया राजा ने, कसाई को बुला करके आगे देखो एक काम करो हमारा क्या, कि कल जो तुम्हारे कोई मांस लेने आवे उसको काट देना। तो बहुत ठीक है काट देंगे, तो छोटे आदमी से काम हो गए, मानो अपना काम। एक बात थी है कि जो साधारण आदमी से काम हो जाए उसमें बड़े आदमी को अपना समय नहीं लगाना, ये बात मैं पहले कहीं नहीं भूल गया होगा। तो अच्छा जरूरी काम हो उसमें साधारण आदमी रहता, तो मैंने शेर था वो तो बड़ा घोड़ों का रक्षक था ना, तो क्या किया कि जो वो घोड़ों के नीचे रहने वाला आदमी था वो उसको कहा कि तुम जाओ मनुष्य ले आओ। और वे विचार किया कि राजा इतने बड़े सदाचारी मुनीम और वो मांस मंगाते हैं, वो मनाते मेरे से, बड़ा स्थिर जाया। तो जो घोड़ों का शेष था ना उसको कर तू जाओ वंश ले आओ राजा के यहाँ पर, वो वंश ले गया खत्म कर दिया। देखा कि भाई नहीं क्या बात है, जाकर काशी पूछा रहे बात क्या हुई, कि हो गया राजा ने क्या कर दिया खत्म हो गया, वो ठीक हो गया बात, उसी बात पूछे तो ठीक है। वो आ गया उसे देखा क्या बात हुई, तो बात वो जो दूसरा पहचान लिया और दूसरा पहचान कर रानी ने रचा। तो अब क्या करें, तो उसने जाकर कहा राजा साहब मेरे को छुट्टी अब जाए साहब, मैं जाऊँ कि क्यों जाओ, कोई बात नहीं कोई लड़ाई दंगा नहीं, कैसा अब मैं जाऊँ, मैं अब नहीं रहूंगा, आप हिसाब कर दो मेरे जो कुछ बने पैसा दे दो, मैं जाऊंगा या नहीं रहूंगा। ज्यादा के बात क्या है, क्योंकि बात में एकांत में कैसे हूँ आपको सामने नहीं करूँगा, मेरे को छुट्टी दे दो, आप क्यों बात पूछते हो, मैं तो छुट्टी चाहता हूँ छुट्टी दे दो मैं घर चले जाऊंगा। राजा ने देखा क्या बात है, राजा जानते थे ये हमारा सेठ है, मैं तो मुनीम हूँ। एकांत पूछा तो कि आपने ऐसा विचार कर लिया कि भाई इसको मरवा देना, वो शरीर था गया जो मर गया वो, तो मेरे पर ऐसा हो गया मन फट जाए तो मैं विश्वास नहीं करना, अब हमारा मन फट गया अब मैं विश्वास नहीं करूंगा, ये तो मौत तो भगवान ने चार दिन तो मर जाता मैं तो विश्वास तो मैं जाऊँ। बताया एकांत में कि आप क्या परेशान है, कि रानी ने ये कहा कि देखो ये दुशाला है, ये है कि नहीं दुशाला उस आदमी का, तो वो राजा जी कहो मैं तो मेरा ही खरीदा हुआ है, ये बात तो सच्ची है, तो रानी सच्ची बात है, तो आपने विश्वास कर लिया, बात ये थी सच्ची सच्ची कह दी, यार वो मारा गया जो दोषी था वो मारा ही है और मैं नहीं रहूंगा, तो वहां से चल दिया। तो कितनी तीन बात हो गई ना, चारों हो गया पर्दाफाश कर दिया, पर्दाफाश नहीं करना, चारों बात चार समय जीत बात वो फिर वहां से चल दिया। तो ऐसी बातें है बातें टक्का लगे, इस वास्ते अच्छी अच्छी बातें अपनी याद कर लो, तो अच्छी बातें याद कर लो तो वो सदैव काम आवेगी। तो ये एक कहानी बीच में कह दी, याद आ गई अचानक ही, सुना दी। आपने आपस में प्रेम रखना, स्नेह रखना, काम धंधा करना, ये बातें याद रखना, ये बातें भी सदा याद रखनी है। छोटे से पदे पर बड़े पर पद आ जाए, उस लारे उन्हें भी जाना। आदि लोग काड़ू कदेन जाइए जन्म भूमि के गांव, गुण हो गुण नहीं धरे पीस लो नाम। गांव जाए वो तो छोरा है, एक बार छोरा है तो बार छोरा है। अरे संत बन गया है, महात्मा हो गया है, तो लोग वही कहे हाँ जनो नहीं बार छोरा जाओ। बड़े पद पर हो गया ना, साधु हो गया, भजन करता है, मेहनत पड़ेगा कहीं का। कल सुनाई थी ना बात, मोहन भाव करे मैं छोटा नहीं मानता हूँ। सुबह है जी प्रार्थना सुनाई थी सुबह। इस तरह से भाई ये बातें काम में लेना, छोटे को बड़ा बड़ा ही मानना, और काम ईमानदारी से करना, मन फट जाए विश्वास नहीं करना, और ये बातें याद रखना। अब दूसरी बात सुना मैं एक, तो कैसे रहना चाहिए। एक पुस्तक लिखी है उन्हें, अब मिलती होगा। गृहस्थ में कैसे रहे, गृहस्थ में कैसे रहे, तो गृहस्थ में रहने की विद्या बताई है, एक पोथी है, तो यहाँ मिले तो ले लेना, पढ़ना वैसी अपने घर पर रखो। तो वे बातें अच्छी अच्छी जो काम में लाओ। अब एक गृहस्थ की बात और बताओ आपको। एक शेठ थे, शेठ के साथ बेटा, और शेठ बड़ा धनी, बहुत बड़ा अंदामी धनवान था, और उनमें इतना प्रेम के साथ बेटा, छह का तो ब्याह कर दिया, जब छोटी का भी ब्याह किया, सातों का ब्याह होने पर भी सब स्त्रियां भी साथ में, छठी छह थी स्त्रियां भी, सब प्रेम से रहती थी। नहीं तो ये पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लगे प्यारा, ए भाई और हुकुम से कर दे न्यारा न्यारा। तो अच्छा घर तो भाई साथ में रहते थे। अब छोट की बहू आ गई, छोट की बहू आ देखे तो सेठ इतना धर्मात्मा, इतना श्रेष्ठ, क्योंकि नौकर घर में रसोई बनाओ तो लुगाई बनाओ, नौकर नहीं रखेंगे, पैसों की कमी नहीं, परंतु घर में काम करना चाहिए, घर में पीसना है पोना है, ये घर की लुगाया ही करे, वही बढ़िया होता है, भोजन वही बनावे वो बढ़िया होता है। नौकर भोजन कराता है, दो फलक कम खावे तो चोखा कम बना पड़ेगा। अरे माँ कहती है लुगाई होती है, प्रेम से बने खड़ाने वाली माँ होती है। इस बार जो तो माँ के हाथ हो बोले जहरी, बसो तो भया में हो बोले बैरी, सुन ले, जी मनो तो मारे हाथ हो बोले जहरी, बसो तो भया में हो बोले बैरी, चाल दो तो रस्ते हो बोले फेरी, घी तो गाय रो हो बोली शेरी, बैठनो तो छया में हो बोली कैरी। अब ऐसा काम करना, ये बातें याद रखनी है, तो सदा नीति से बहना है। तो सबने आपस में प्रेम था उनके, तो वह छोटी की बहू आई तो वे छह जेठानियां जो कि एक एक वक्त रसोई बनावे, तीन दिन से बारी आवे, तो वह देखा भाई रसोई तो दूजा बना रहा है, तो एक दिन जल्दी पहुंच करे, स्नान कर, शुद्ध कपड़ा पहन जाए रसोई में बैठी, जेठानी आई जगह पहले जा बैठी और रसोई बनाने लग गई। तो सासू दे गई है बेदनी, तू रसोई क्यों बनावे, बनाने वाली छह जने बैठे। इस बात थारा कहते तो मैं कहीं अपराध की हो गई, मैं कहीं अपराध की हो, सासू ने समझ भी नहीं आई अपराध क्या है, थारो लाड रखा हुए तो दोबारा हुए नहीं, अभी तो हुए क्या कहे मैंने दोबारा क्या कहे दिवीरा गमन क्या कहते हो मुकलावा, ये बात तो मुकलावा हो जाना तुम कर दे रसोई बदकर लगे मारो कहीं पाप बनियो मैंने क्यों दो दोष के दोष नहीं है तारो लाड रखा मैं लाड नहीं मानू कि रसोई रसोई बनने से राम जी मिल जाए कि रसोई में राम जी मिले रसोई थे दान पुण्य क्यों करो। सासू ने बोली वाह वैभव तुम क्या थे अच्छा होगा दिन में बात कराओगे भाई रसोई बनाई सबने भोजन किया दिन में जा माजी से माजी रसोई भोजन करने से पाप पुण्य होता है। आप साधुओं को भोजन देते हो ब्राह्मणों को भोजन कराते यूं कराते हो पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन करना पाप होता है। काम तो आपका घर है पर काम मैं करूँ वो तो मारो आशय है नहीं रसोई बनाने में बड़ो पुण्य है बारह महीनों में राम जी मिल जाए इस बात दे तो मैं बना सू गए अर्गी साहब। अब दूसरी जेठाने का मैं बनाऊ बूढ़ी माजी बताया मैं तो यू ही रह गई अब कैसे रूल मैं बनाऊ, और छोट की बहू और सासू लड़े आपस में, वो कहते मैं बनाऊ, वो कहते मैं बनाऊ। बात पूछी तो सासू बोली थे तो भोली ठाकुर लूटे है, असली लूटे आ रसोई बढ़ावे है, धर्म तो है लूट ले या ये थे रह जाओ कोरीज। तो कई रसोई बढ़ाओ, जब वर्षी गए तो हमारे भी बने, हमारी बारी होनी चाहिए, हमारी बारी होनी चाहिए। अब बारी बनी आठ, समझा, तू बना मैं तो छह बारी है, और मैं बनाऊ आठ बारी हो गई, एक छोटी बहू एक सासू। तो चार दिनों के बाद बारी आवे, काम धंधा में मैं करूं तो काम धंधा हो जाए थोड़ा, और आदमी हो जाए ज्यादा। ये बड़े बड़े सेठ होते हैं, नौकर रखते हैं काम धंधा करने के लिए, क्योंकि कौन करे, तू ही रानी मैं ही रानी, कौन कर दे चूल्हे में छानी, बताओ। तो अपने बड़े से भाई ऐसे बात जो आठ हो गई, पंचायत ही पड़ी तो सेठ ने कही करो भाई बात ऐसे ठीक नहीं, कभी जो बात आगे पहले बैठे पहली आवे करी गोरी या ब्यावे, मैं तो आई हूँ बनाऊ रसोई है। तो कहती आठ बारी बन गई, छोरी ने समझा क्या करे, मैं तो लगे मारो तो मेरी रसोई बनी बात मर गई। तो पुरानी एक घट्टी पड़ी है, मैं बोरा मंगा लिया गेहूं का बोरा मंगा ला कर रात में पीसा, पीस कर सुबह बारी बारी भोजन बनाया बढ़िया। लोग कहे तो आज तो भोजन बहुत बढ़िया, फलका में स्वाद भी अच्छा है, तुरंत आटो सोखो लागे यार, गई कल चक्की में पीछे जगह हिल बढ़ जाए, तो वैसे शुद्ध शुद्ध हाथों रसोई बनाई। बात क्या है तो सासू को पता लगा कह तो आटा पीसती है, कह भी नहीं तू क्यों पीछे कि हमारी रसोई तो बनावे आठ दिन से आवे, आठ बोर से चार दिनों से आवे, मन आटा तो मेरे ही चलेगा सदा ही, तो ये तो पुण्य मेरे को हो गई, समान राम जी मिल जाए इनमें, इस बार आटो तो मैं पीस हो गए। क्या करो भाई, सब लड़ने लगे, अंत में आटो पीस लाओ, सब कह हमारे घर में चक्की लाए तो हमारे कमरे में चक्की लाओ, अब दो दो ढाई ढाई ढाई पीस रहे, तो मेरे आठ समय सूझा सौ सौ पीसे, तो दस हजार आटो क्या करा, कहते इतना आटा करा क्या करो, तो बेचो थारे दुकान रे वहां दाम बढ़ जैसी आटे रहा, मैं तो पीस आई है, अब परमात्मा की प्राप्ति करता हूँ, मैं तो कल्याण कर लो है। छोटी बहुत समझेगी ये हाथ से ये भी गया, अब दूसरे तीसरे आज जार बैठी जो सुबह जल्दी उठ और स्नान कर कपड़ा पैर और कुओ घर में मेरे पानी भर कर खराब बल्टन भर दिया, उन्होंने सुबह नौकर आया पानी सींचने वाला भर, तो सब नौकर भरिया पानी भरिया, अरे पानी किसने भर दिया, शेठ वो आया हाथ में हाथ भर बैठा बैठा, शेठ ने कहा बैठा कैसे है, तो क्या करूं कि पानी भरो, कि पानी तो सब पड़ी भरा है, छोटे मोटे बर्तन सब भरे हुए, सब पंडा भरा हुआ है, बेचार ये क्या बात है। बात सुनी शेठानी पहुंची छोटी बहू के पास में, कि भी नहीं कहा बात बता, कि थाना कहना है जो गाँव ने हेलो मारनो है, छे कर दो प्रसिद्ध मारी चली जाए भटक, मारे की पैदा हो जो चली जाए, कितने पीछे हो गए थे, बोला रहो चुप रहो, समझे जो कटिया मंगाई सा रोजना बहुत आटो हो जाए, जो पानी हो जाए, जो पानी में क्या किया हो, अब दूसरे दिन में महाराज पानी सड़ना चाहिए, रोटी तो दो भगत जी में पानी कितनी बार पिए, यार पानी हरेक आदमी पी जाए, कुल्ला भी करे पग भी धोवे स्नान भी करे, पानी घरों काम आवे, बैसाख मातम में लिखो है पानी रो मातम ज्यादा है, सेठानी देखो तो पानी रो मातम तो ज्यादा है, वो रोटी से ज्यादा है, तो सेठानी बेचारे बूढ़ी खेसर पानी जेठानी जेठाने वो जाके हो मर्जी क्या करो आप, के क्या करो जा दे मर्जी थे बूढ़ा हुआ कि बूढ़ा तो मुक्ति नहीं चाहिए, क्या बूढ़ा ने तो मुक्ति पहली चाहिए, तो थे तो कई दिन जी हो, मैं तो थोड़ा ही जीने वाला हूँ, आता में फाला हो गया बेचारे बूढ़ी माजी ठहरी काम किया नहीं कभी, फंसे। अरे बात क्या है, जेठाना जाकर पूछोगे बात क्या है माजी, कि आज छोटकी है नहीं थारा शरण लूटे थारो दान पुण्य सर लूट लिया, बस जल आया जल भाई न भरी हो, तो वे कहते मैं भरू वे मरू, तो क्या करूं बड़ी मुश्किल हुई। तो शेठ ने कहा भाई पानी नहीं भरे तो इसको जवाब दे दो नौकर को, तो वो पहुंची सासू के पास, जवाब मत दो, गरीब आदमी जीव का मत छोड़ाओ, इन्हें काम दूसरे दे दो, वह कैसा छोट की बहू, छोट की बहू करवा सर, छोट की बहू हुकुम चलने लगी हो, सेठा पर असर पड़ी हो, जाओ मैं नहीं छोड़ेंगे नहीं, इसको नौकरी रखा, इसकी नौकरी नहीं चले जाएगा थे, दोनों दृष्टि कितनी बढ़िया दृष्टि है, ऐसा रोटी पानी तो यहाँ शुद्ध हो गया। अब वो क्या करे, तो उसने क्या किया कि बर्तन मांजने के लिए आया करती काम करने वाली, तो ये भोजन करके उठते तो बड़े बड़े उसमें निशर हो या करो निशर हो नहीं हो कुंड हो, मैं राख भर कर बैठ गए, जो आवे जो मंजा करे वह तो अब बिंदी कर दे, मैं मंजूंगा छोटी बिंदी चाह रही, बर्तन मांजने लग गई। सासू बोली गए बहू तो क्या करती है, अपने पैसों ने घाटो नहीं है, तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा, एक थोड़ा सा रोटी दे दो और पैसा दे वहां पर मंज जाए। माँ जी मैं पैसा बात नहीं मानू हूँ, ऐठ उठाने तो मातम ज्यादा है, आप सुनियो को नहीं, महाभारत में आयो है पांडव जुग हो जन भगवान कृष्ण जो झूठ रही पतला उठाई झूठ मान रहे हो बहुत ही ज्यादा मातम है, महीने में भगवान मिल जाए अगर प्रेम से माने तो, इस वास्ते झूठन मान रहे हो मातम ज्यादा है। तो साहब सेठानी बेचारे को भी अपने ही लो लाभ, अब दूसरे खड़े कोई एक जी मर उठे कही दे तो कटोरी कही दे गिलास कही थाली हाथ लगे मंजन लग गई अठी उठे करके, अब वो एक भोजन करता है और चार वो खड़ी रह गई। माँ जी खड़ा देखो माँ जी ये थाली पर मारो अधिकार है, हमारे पति भोजन करते हैं ना ये थाली पर मारो अधिकार, जा जा तेरा अधिकार है, मेरे पति थारो पति पीछे बैठो मारो पहली तुम देखो ये मारो बैठो अब लड़ाई बोले लगी। तो मतलब कहना रे भाई ज्यादा कहीं बताओ बहुत लंबी चौड़ी थोड़ी बता दो, काम धंधा तो हो गया थोड़ा, आदमी का घना ए धन्यवान आदमी घर में आदमी रख रहे, आदमी रखे जो साधु रहेगा वही तो गृहस्थी है, तो गृहस्थी अपने घर रो काम करे थारे घर रो काम करे, अरे बड़ा थे वो मैं बड़ा थाने बड़ा क्या है, ए गृहस्थी होता आप घर रो दो घर रो काम करे थे पड़गोड़ है जो घर रो काम ही को कर सको नहीं, नौकर रखना पड़े थाने साधु ठीक है, तो घर रो काम ऐसे करने में दूसरा में नहीं, घर का ही रसोई बनावे घर का ही भोजन करावे तो कितना बढ़िया हो, मेरा प्रेम से भोजन करावे माँ है कितना प्रेम से भोजन करावे, लुगाई है जो भाई प्रेम से भोजन करवाए में रसोई थोड़ी रसोई तो भाई दो पल का तो खावे तो थोड़ा हो काम अच्छी बात है। इस तरह से महाराज उन्हें प्रेम बोलियो आपस में बहुत स्नेह हो गयो, वो कहते मैं करूँ वो मैं करूँ, तो काम धंधो घट गया और आदमी बढ़ गया, तो मैं करूँ यू रसोई में कर दियो काम घरों में हो सीख ले, भाई लोग भी ऐसे ही मैं करूँ वो करूँ मैं करूँ वो करूँ मैं करूँ, जहाँ प्रेम लियो जहाँ संपदा संपत्ति नाना जहाँ कलह तहाँ विपत्ति दे नाना, जिससे कलह होती है उसमें विपत्ति आती है, तो इस वास्ते प्रेम रखने से लक्ष्मी बढ़ जाए, तो लक्ष्मी बढ़ जी खूब लाभ से धन आने लगे, शेर ने देखा कि धन इतना आ गया तो क्या करें, तो एक एक बिंद ने पांच पांच सात सात गहने वाली जोड़ी बनाई, जोड़ी बना और आदमी को ले आए कहते सात सात जोड़िया है सबके घर में रख दो, सेठ खड़ा है सबके कमरा में रखा दिया, सेठ गया तो छोटी बहू पहुंची बड़ी से जेठानी के पास, उसने कहा गहना लो, कह रहे गहना तो वापसी ने दिया है सुशील ने दिया है, वापसी क्या करनी वापसी ने दिया है, बाप जी पति के तो बाप है वो बाप जी है उसके, तो बाप जी ने दिया है मैंने ही दिया है, थाने दिया है थाना छोरा छोरी है वन पढ़ना उठना चाहिए मारा ना छोरो ना छोरी मैं कोई करूँ बहनो, ऐसा पिताजी ने दिया है तिजोरी भरी है मारे, इस वास्ते आप रखो को माने दिया है वो तो रख लिया सगड़ा में एक एक जोड़ी रखी आपसे, सासू ने पता लगी सासू भी क्यों रखा है, देखो दान पुण्य आप करो अपने तो दान पुण्य पुण्य होता है, दान पुण्य होता है तो घर वालों से पाप होता है, बात तो सखी छोरी में छोटी में बात बढ़िया गई, तो सासू है मजा पति ने कहो सर आप दिया मैं ही दे सूंगा, हाँ बहुत सी अच्छी बात, सेठ बड़ा राजी हुआ कि ये तो मना करती गहना गणे क्यों दो कपड़ा गणाए क्यों दो खुद देवे, सेठ बहुत राजी बड़ा उदार था, अब वे गहना पड़ गए सासू लाट पड़ गए, अब छोट की बहू सासू करे तो जितनी बेनरी जैसा देखे वो काम बढ़िया बस छोटी बहू करे माजी करे वही काम बढ़िया अपने तो वे तो करे घर चार पट कर वे गणा पट गए गणा थोड़ा वे आ पांच शेर सात शेर दे दो तो थोड़ा है मनमोड़े घना हो गया देने सु चीज घड़ी पर है लेने सु चीज घट जाए तो एक ही देने लगी इसलिए से उनको दिया साधु परम्परे बढ़ गया ऐसे ही कपड़ा लला दे दिया वो कपड़ा वो शेठानी देवे और शेठ भी देवे महाराज विनय की भाई भैया मारे तो बहुत तक करे क्या वो लेते हैं देखो भूखा ने धया ने धया पावना हुए दे रुए ले नहीं अरे भूखा ने भूखा पावना हुए मांगे रुए दे नहीं सुनियो कि नहीं धया ने धया पावना वे दे रुए ले नहीं अरे भूखा ने भूखा पावना हुए मांगे रुए दे नहीं तो धाम जाओ गए सबने घर में दफा हुआ काम हो गया तो घर में बड़ा बड़ा संपद हुआ अरे धन भी बढ़ा अरे प्रेम भी बढ़ा लोगों ने करे छह छह सात सात बेटा इतना बड़ी परिवार एक चूल्हे भोजन करे सुल कितनी बढ़िया बात है तो लोगों में यश हुआ साधु लोग कहोगे ऐसा प्रेम है भाई घर की भिक्षा ले भिक्षा मैंने साधु भिक्षा वास्ते आवे लोग पानी पीने के लिए आवे बड़े घर का पानी पियो तो अच्छे शुद्ध हो जाए अंतकरण नहीं तो आजकल कितना मलिन हो गया हमारे घर को पानी पीने में पाप लगे गर्भपात करे नसबंदी करावे ऑपरेशन करावे वे घर को पानी नहीं पीनो वे घर को बड़ो भारी पाप लगे जो नसबंदी करावे और जो महाराज मदिरा पिए भाई मदिरा पीने वाले घर को अन्न नहीं खानो वो अन्न खाने से पाप लगे जो को गर्भ गिरा ले वे घर रोटी नहीं खानी मैं तो भिक्षा लिया करूँ तो जाऊं जो कह दू भाई के घर में गर्भ गिराए हो गए वह घर की रोटी बन गई हूँ पतो लाए जो मैं घर रोटी ले पानी भी नहीं पीना बहुत अशुद्ध है महापाप है इनमें तो ऐसे अशुद्ध हो जाए अरे आपस में प्रेम वह घर महाराज अन्न पवित्र जल पवित्र हो जाए प्रेम है ना जहाँ संपदा संपत्ति दाना जहाँ कल है तहाँ विपत्ति दाना ऐसी संपत्ति बढ़ गई तो अब कल को आया हो कभी लाए तो घरों में ऐसी संपत्ति बढ़ाओ तो लोग गांव में जाओगे तो भाई एक सत्संग में गया जब हमारे तो घर की कड़े मिट गई प्रेम हो गया हमारे सत्संग करे से गांव में ऐसी बातें हुई है हमारे सत्संग करे वो समाचार जो घर में गांव में सुधर गयो मने मथाने वाले आदमी कहते थे कि हमारे घर में कड़े मिट गई लड़ाई मिट गई अब सत्संग मिटे दी ऐसी बातें सुने रहे तो कड़े में फायदे को दी कड़ी में कड़ी रोग नष्ट हो जाए कड़े पानी खत्म हो जाए हमारा अन्न मौसम खत्म हो जाए आपस में प्रेम है तो प्रेम से धन बढ़े ऐसी बात है जो ये बात याद रखना ये छोटी बहू की बात याद रखना इस तरह से आपस में प्रेम का बर्ताव करो भाइयों में भी इस तरह से प्रेम चाहिए और माँ बाप की सेवा करो माँ बाप का कहना करो संसार में माता के समान किसी दर्जा नहीं है कल ही मैंने सुनाई थी आज भी सुनाता हूँ कि सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है पिताजी से सौ गुना अधिक माँ का आदर करो तो माँ बालक के लिए जितना कष्ट उठाती है पिता थोड़ी कष्ट उठाता है वह कृष्ण कष्ट सहती है उसका पालन करने में जन्म देने में प्यार करने में पालने में बालक को छोटे वो बालक कितनी आफत आती है बोला ए माताओं में सह लेती है ये पुरुष कहते काम करे है ऐ तो घर में बैठी है अरे घर में बैठी है टाबर ने पाले है रसोई बनावे है थे रसोई बनाओ टाबर ने पालो ठापर जी थाने में मिजाज के होते एक दिन रखो एक दिन टाबर में एक दिन में ढाप जाओ दे कड़ी टोड़ा फोड़ा करे कड़ी पेशाब कर दे चट्टी कर दे माता शैल है माँ को भूमि पृथ्वी का स्वरूप बताया है पृथ्वी पर लता भी मारो टट्टी भी फिरो पेशाब भी करो पृथ्वी कभी क्रोध नहीं करेगी अरे माधा मधे पेशाब टट्टी फिरो पहला तो मारो मने कभी क्रोध करेगा मार शुरू है पृथ्वी माता है ऐसे माता सब सह लेती है तो माता का दर्द बड़ो ऊंचो है पिता का दर्द बड़ो ऊंचो है दो छोरा पढ़ता था पढ़ता पढ़ता अपने घरे चला गया आपस में होगी मित्रता तो मित्रता होने से वो मिलने के लिए आएगा तो वो दौड़ गए माँ मेरे साथ पढ़ने वाला मित्र आया मेरा हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है माँ भी बड़ी प्रसन्न हुई दोनों भाई जी मो माँ बड़े प्रेम से जिमे दोनों को अब वही बेटा बेटे का मित्र वही बेटा ही है ऐसे प्यार से भोजन कराया भोजन करके आपस में बातें करने लगे तो वो आने वाले मित्र ने कहा क्या धंधा छिड़ा है पढ़ने के बाद तुमने क्या करते हो व्यापार करते हो नौकरी करते हो राज में करते हो क्या काम करते हो तो वो बोला कि आपको याद नहीं है, पढ़ते थे तब हमने गुरुजी ने क्या कहा था, गुरुजी ने कहा कि माँ बाप की सेवा करो, माँ की सेवा सबसे बढ़िया है, तो मैं तो माँ की सेवा करता हूँ, कि माँ की सेवा तो माँ का बदला उतार दू, माँ ने कितना मेरे लिए कष्ट उठाया है तो माँ का बदला उतार दू, ऐसे सेवा करो माँ की। माँ के बेटा हाँ हाथ जोर से खड़ा हो जाता, जो माँ कहे वही काम करे, जिसमें माँ की सेवा करके माँ का बदला उतार दो। ये बदला उतारने की बात हुए, माँ सुन ली काम धंधा करते हुए ईश्वर को इन बातों करे आपस में, मैं बचा ठीक है, वो तो चला गया। रात हुई तो कि बेटा कहाँ माँ, मारी गोदी में सो गया, बढ़िया मारी गोदी में कटे पड़ गया, तो दुर्लभ ये चीज है, सो गया। अब माँ थोड़ी देर जगा दे, थोड़ी देर जगा दे, हैरान हो गया, माँ ने कह दिया तू हमारी गोदी में सो गया, सो तो गया पर माँ नींद लड़े ही नहीं देती। सुबह हुआ माँ अच्छा पीछा है, बेलोना करना है, अपने काम करना है, गाय की सेवा करना पीसना ये बताया करती थी, इनसे शरीर ठीक रहता है, चक्की पीसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, काम धंधा करने से बल अच्छा रहता है। विष्णु ने जगह देखो थे जवान के हाथ पकड़ कर दूसरे हो जाए, ऐसा बल होता है, काम धंधा करती है खेत में, और काम धंधा करके बीमार हो जाए, पड़ी है बड़ी बड़ी शेषा में हो जाए, बोझा बढ़ जाए मोटा, तो उठाना बता रो जी होने के लाश भरी भरी फाट किया, काम धंधा करो निरोग रहोगा, तो इस तरह से काम करने से सब ठीक रहता है। तो क्या कह रहा था, मित्र का बात करते थे, तो रात में नींद नहीं आने लगी तो वो पीसने में गायन की सेवा में माँ तो उठ गई, समझो कि अब नींद लेना, सुबह की शक्कर नींद आवे मीठी, तो छोरा सो गया, उठा दो छोरा रात भर तक नींद थोड़ी, माँ ठंडी मटकी जला लाए ठंडा लोटा भर और रही दुगंधी आ गई, पानी ठंडा ठंडा, अब ठंडा पानी तो अच्छा पड़े नींद में कैसा लगे आप देख लो, ठंडा पानी पानी तो ठंडा पड़े छोड़ा क्या गर्म, तो माँ है रात भर तो नींद नहीं लेने दी, अब नींद आई तो ठंडा पानी डाल दियो, अब ठंडे पानी में नींद आवे, माँ हंसी वो तो तेज हो गया, माँ हंसी कि बेटा तू जो कह रहा था ने पुत्र से कि माँ का बदला उतारू, अभी तो एक रात का बदला नहीं आया है, छोटा सा था कभी हाथ मारे कभी लात मारे, मारी तो नींद उड़ गया, मंथन में रीस कर दी तो हम फेंक फेंक दे, तू क्या करता बता, बदले उतार नहीं आया है, एक रात तो नहीं आया बदला, किसी में तेज हो गया तो तू सोच नहीं कर देता, मैं तो शुद्ध पानी लाई हूँ, तू पेशाब कर देता था या पेट भरे कभी कभी पेशाब कर देता, तो गीली जमीन में मैश होती तेरे को सूखे सुलाती कि सूर्य को सर्दी नहीं लग जाए, मैं एक दिन पवित्र जाए तू तो तेज हो गया, माँ ठीक बात है, तू मारो बदले नहीं उतार सके, कहते बदले नहीं उतार देना बड़ी मुश्किल हो जाए, कठे जाओ जन्म माँ तो मिले ही, कठे जाओ माँ तो मिले ही, माँ पे कठे पैदा हुए, अब मारे बदले हुए तो कितनी माँ बदला हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगी, बदले उतार नहीं सको, माँ माफी कर देती, माँ कृपा रखती है सब गुना माफ कर देती, माँ मानती ही नहीं, इस बार से फिर मेरे सला पवित्र माँ आज मेरी बाटा बनावा, बात हो गई ही नहीं, मैं क्या नहीं उड़ा सके आप ऐसी दशाई, मारी थारी सला दी कंठे ऐसा ही मोटा बजन हुआ, ये बाता बनावता है या? आज बाता बनाओ सो बजे हुई, माँ की कृपा ही है, बताओ और कठे आया ऊपर पड़ेगा कोई टाबर पड़े में, मैं कह रही बात याद आ गई कि कठे हुआ मेरे सुखू वर्षा में बरसियो वर्षा में मुझे कह नहीं दो शेर लून देर लीनो था ने मोल ठीक में दो शेर लून सबसे सस्तो बंद लीनो है टबर बड़ी ऐसी बातों क्या करे थाने याद ही होगा बड़ी था मेरी कैसे आगे बड़ो चल जाता मेरे बड़ो हो गई तब थी मैंने था को नहीं कैसे आई बोलते कोई मोल लियो होगा दूर दिन ले लियो पर माँ सब तकलीफ देखे जितनी माँ तकलीफ देखे उतनी नहीं तो माँ को बदल नहीं उतार सको ऐसे पिताजी एक लड़का था उसको पूछा तू क्या कर मैं पिताजी का बदला उतारता हूँ एक दो बार पूछा तो पिताजी ने मेरा बहुत पालन किया है, पढ़ाई करी है, खर्चा दिया है, तो पिताजी की सेवा करता हूँ। तो एक दिन पिताजी के मन में आ गई लारे वर्ष एक बहिला, तो बहिला दिखाई, तो बही में अंत में पृष्ठ में लिखा हुआ मिट्टी लिखी हुई, छोटा बड़ा बालक था। तो बालक पूछता पिताजी एक बोले काबिल, बोले कौआ कौआ, ये मीन नीम पर क्या बोले कौआ, वो लिखते गए और तो पूछा कौआ, कोई बोले काबिल, कोई बोले काबिल, कोई सौ बार पूछ लिया, छोटा बालक पूछ लेता है, पूछता ही रहता है। पिताजी फिर देने लगे, तो उसे क्या किया, वो लिखी हुई थी वह बही मंगाई, तो बही मंगा फिर बोला ये काबिल, बोले बेटा क्या बोले कागलो, बेटा क्या बोले कृष्ण को कागल, बोले कागलो बेटा क्या बोले पागल हो गया क्या। तो वो बहिला बही में देखा हो सौ बार कागलो कागलो गए हो, तो तीन बार में तेज हो गया। पिताजी बदलो उतारे, ए बदला ऐसा उतारा गए, मैं कहते रीस नहीं करी तारे पर, अब टावर कोई रीस करे, बोलो कहीं बोले कागलो, बोले कहीं बोले कागलो, बोले कहता गया। अब तीन चार बार में घुसवा गया मैंने, क्या अकल है कि नहीं, क्या करोगे कागल बोले कहीं बोलो बात बात कोई पूछो। तो ना पिताजी को बदलो उतार सको और ना मारो बदलो उतार सको, ये बात याद रखो। ऐसे घर में प्रेम रखो, आपस में स्नेह रखो, तो लोग और पर लोग दोनों सुधरे, ऐसी बातें करो और भगवान का नाम जप करो। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो, जगह राम नाम धन है वो धनवान है, दूसरा सोलह कब है, एक हरि के नाम बने कांगा फरे कपूत, कंगला है कुछ नहीं, भजन साथ में चल रहे हो धन है, तो ये धन संपत्ति अठे रह जैसे भगवान का नाम साथ ही जाए, साथ जैसी राम जी रो नाम सत्व है, राम जी रो नाम सब लोग आपस में वो थे, वो सत्व धन ले वो था, तो अठे अपने कोलात आया हो तो अठे वो राम राम राम राम हरदम करो रात दिन काम धनो, हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की आई उत्तम ही, वो गृहस्थी संत है चाहे भाई हो चाहे बहन हो, गृहस्थ में रहता वो संत है, भगवान का नाम ले, संत तो वही हुआ जो भगवान का नाम लियो, एक कई संत महात्मा हुआ है, दादू जी कबीर जी महाराज हुआ है, भगवान का नाम लेने से बड़ा हुआ है, और क्या उनके पास कोई बल हो, कोई विराज हो, वो धन हो संपत्ति क्या विद्या है, भगवान का नाम लिया, विद्वान कई जगह मिल जाएगा पर भजन करने वाला साधु में कम मिलेगा, क्या की है उसकी, विद्वान मिल जाएगा पढ़ा लिखा पढ़े लिखा कई पंडित मिल जाएगा पर भगवान का भजन करने वाला कम मिलेगा, बहनों माताओं में भी और सतुराई करने वाली बहुत मिलेगी, मन भगवान का भजन करना मीरम भाई जैसी बहुत थोड़ी होती है, अरे आप चाहो सब मीरम भाई बन सकती हूँ, इसमें क्या टका लगे बताओ, काम धंधे रुपया पैसा लगे नहीं भरे तो राम राम राम राम राम कर दो राम, सीधी सादी बात है, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा शीर, सबका शीर है आपका भगवान के नाम में, वो भगवान का नाम है, रात और दिन भजन कर भजन कर भजन का ढेर कर नफा वो तो फेर कर, राम राम राम राम राम राम, काम धंधा करते रहो राम राम करते रहो, फालतू बातें मत करो, फालतू बातों करने से समय बर्बाद होता है, घर में बातां बाहर बातां बातां आता जाता इन बातों में नवी नफो नहीं है, जम मारे लालाता बहना सुनो तो शरी थे राम जी दयाल जी ने चोग शरी, चोखा चावल को माठ बाजरी घर में आगा मेले, चोखा चावल माठ बाजरी घर में आगा मेले, अरियो धान घड़ा का घरा बांगड़िया ने खेले, बहना सुनो तो शरी ते राम जी दयाल जी ने क्यों विशरी, अरे खावण ने खाथी घड़ी रे राम भजन ने माठी, खावण ने खाथी घड़ी राम भजन ने माठी, फिर स्वयं आया राजगीत जवर ने जाय जगत में नाठी, से बहना सुनो तो शरी ते राम जी दयाल जी ने क्यों विशरी, पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा ना के प्यारा, जे बायारो कुम करे तो कर दे न्यारा न्यारा, बहना सुनो तो सरी हे राम दयाल जी को, एक ओढ़ पैर के भाजी दूसरे कड़वे कड़वी बोले हुक्म से तो नहीं। कौन पाया नहीं पर्दे जे चले तो चोटी फिरुकता कर दे बहनों शुरू तो शरी ऐसा तो काम आया हो। अंत में क्या पूछेगा? अंत में नहीं बताया है। अंत में क्या है भाई? नहीं अभी अभी बोले ना, अभी बोले देती है बात ही। कह पह ओड पैर के हेडी निरखे मानो चोखा पैर करके बार बार देखने बारे वो लखन अच्छा नहीं है माया। बयान देखो सही आगे नीचे देख रहे सही ऊँचो नहीं। गुजरात में पर्दो नहीं रखे पर दृष्टि यूँ रखे यूँ यूँ को देखे तो ये सब बहनों माता देख लो बहनों को नहीं है तो गोड पैर दे एडी ने कहीं यूँ पास देखे कौन बायारी पर्दे वाली पड़कुन दे वाली चाहे को चाहे वाली कुंभ वही दे कौन बायारी पर्दे पढ़ पढ़ होती ना पढ़ इजित पढ़ कौन दे बायारो कौन करे छोटी फरुकता कर दे ऐसा बहनो सुनो तो शरीर भगवान करो भगवान रो भजन करो सेवा करो जड़ जाओ जब सेवा करो सेवा नहीं करे तो वह निंदा है ऐसा छोरिया नहीं आने तो सिखाओ पक्की रसोई कैसे बने कच्ची कैसे बनावे नीपे कैसे गूंथे कैसे सीवण कैसे करे ऐसे घर का काम है रसोई बनाओ सिखाओ सगड़ी ऐसा जैसे ना रसोई बनाव नहीं आवे जन क्या कहे जनो के मारांड सिखाई गो नहीं ना तो मारांड के मारांड आ गाली भेजे।